Запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Васіля Быкава «Трэцяя ракета». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў. «Ложка!» – раптам крычыць Папоў. «Хлопцы, ложка!» Мы з крывёнком выскокваем з акопа. Папоў здаровай рукой паказвае поле, туды, дзе няма ні ворагаў, ні нашых. Сапраўды, цераз пагорак у наш бок нехто бяжыць. Гэта яшчэ далёка, відаць толькі, як коціцца па зялёным маленькая фігурка чалавека у зеленавата-жоўтым, аблезлым на сонцы адзенні. Але тое, што ён кіруе сюды, ні ў кога з нас не выклікае сумнення. Чалавек тым часам знікае ў лагчыне за бліжэйшым пагоркам. Некалькі хвілін мы чакаем, не зводзячы з таго месца вачэй, і ён зноў паказваецца за блізкага грэбня і зноў хутка бяжыць уніз. «Маладэц, ложка!» – задаволена, амаль радасна кажа Папоў. «Добра было б, каб толькі яму не пашкодзілі немцы. Яны не так ужо і далёка, і пэўна бачаць з дарогі адзінокага салдата, і, вядома, могуць абстраляць яго. Я засцярожліва азіраюся на дарогу, але там нікога. Адно толькі дымна смыляць дагараюць аўтамабілі, другія, скасабочыўшыся, нерухома стаяць у канаве. Падбіты танк побач таксама недзе смыліць унутры. На ветры ўюцца рэдкія пасмы дыму, па-ранейшаму смярдзіць бензінам, фарбай, паленай гумай, яшчэ нечым гаркавата-салодкім. Ад яго пад грудзямі робіцца блага. Але чагосьці змаўкае Папоў, яшчэ болей нахмурваецца зацяты крывёнак. Адчуўшы нечакана, я шукаю ў полі маленькую постаць нашага пасыльнага і таксама дзіўлюся. Ён ужо бяжыць цераз лужок ля ручая, і ўжо відаць некаторыя драбніцы ягонай постаці. І тут мне пачынае здавацца, што гэта не Лёшка, і нават не салдат, і не мужчына. Прытрымліваючы пад пахай нейкую ношу, кідаючы позіркі ў бакі, бяжыць жанчына ў вайсковым. Самая зоркая вока, аднак, у Папова. Ён некалькі секунд востра углядаецца ў далячынь і з радасным здзіўленнем ускрыквае: «Люся!» «Так, гэта Люся?» «Як не недарэчна, але гэта яна!» Я і сам ужо бачу і пазнаю, як хутенька мігацяць у траве спрытныя ногі ў чорных халяўках ботаў і развіваецца на ветры залацістая шапка яе валасоў. Пад пахаю яе санітарнай сумкай мне здаецца, што я бачу нават, як глыбока ўрэзваецца почапка у дзявочыя грудзі. «Вядома ж, Люся!» – шыбуе да нас. Зноў самотнае, тужлівае пачуццё невядома чаму апаноўвае мяне. І непэўная стрыманая радасць і трывога. Чаго бяжыць яна? Мо што здарылася з Лёшкам? Можа, яго параніла, яна нясе нам камбатаў загад? А можа, яна думае, што ён тут, і таму не вытрымала бяжыць, шукае яго? Але тады не трэба і яе, няхай бы яна лепш не паказвалася нам сёння. А можа, гэта яе паслаў сюды камбат Троцкі з якім загадам? Але не. Чаго гэта Троцкі будзе пасылаць санінструктора, хіба не знайшлося якога салдата ў палку? Я ўсё думаю і не магу даўмецца, чаго яна наважылася на гэта ў такі час, у такую небяспеку, калі мы тут самі сядзім, як на вуголлі. «От, маладэц! Ну, маладэц! Ох, Луся!» – захапляецца Папоў, узлёгшы жыватом на бруствер, і на яго спатнелым шырокім твары блукае лагодная наіўная усмешка. Крывёнак жа, здаецца, да болю сашчапляе сківіцы і, не сказаўшы ні слова, лезе назад у акоп да сваёй рыдлёўкі. А я ўжо не магу адарвацца ад Люсі. Яна бяжыць. Не перастуючы, ўсё мільгаюць і мільгаюць на сонцы яе загарэлыя каленкі і матляюцца рвуцца з галавы валасы. Яна пераскоквае цераз абмялелы травяністы ручай і, трошкі запаволіўшы бег, узнімаецца на пагорак, дзе мы. Тут яе немцы з дарогі не бачаць, але хутка яна выйдзе на роўнай, тады будзе самае страшнае. Толькі праскочыла яго, толькі паспела. Толькі паспела, але дзе тут паспееш? Занятая Люсей, мы не бачым, адкуль толькі раптам на гарматным шчыце лопае і адлятае прэч куля. Папоў раз спаўзае ніжэй, Я таксама прыгінаюся да зямлі, каб не вытыркацца за брусвера. І ў той час далёкая і кароткая ў пяць куль чарга б'е па пяску і гармаці. «Сволач, немец, у сланечнік хадзі», – кажа папоў. «Ох, Луся!» Я кладуся на гарачую зямлю пад брустверам і раз-пораз коротко пазіраю туды, дзе павінна паказацца Люся. Апошняя дароўня дзе метры. Яна прападае з нашага зроку, але павінна вось-вось з'явіцца. Папоў курчыцца пад нізенькім шчытом гарматы. Ён занепакоіўся і крычыць на крывёнка: «Што ты, кідай лапат, страляй, скора-скора!» Крывёнак адстаўляе рыдлёўку і высоўвае над брустверам кулямёт. Грукатлівая доўгая чарга б'е па далёкіх сцеблах сланечніку. І вось Люся паказваецца. Яна выбягае са схілу, спыняецца на момант, акідваючы поле вачыма, і зноў бяжыць да нас ужо наўпрасткі. Нам ужо відаць яе твар, успатнелы, змораны, расчырванелы, але такі незвычайна прывабны твар маладой, шчырай і вельмі прыгожай дзяўчыны. Трапяткае бліскаўкамі медалямі гаціць на яе невялічкіх грудзях. Яна азіраецца ў бакі, паглядвае на нас і, здаецца мне, усміхаецца, толькі чамусь яна падае. Скалануўшыся, я высовуюся з-за брусвера, азіраюся. «Не, са сланечніка не страляюць. Упёршы куртаты прыклад у плячо, крывёнак пільна ўзіраецца туды. Ага, гэта з другога боку, з траншеі. Некалькі чэргаў прыглушана даносяцца адтуль, значыць, і там ужо немцы. Але Люся ўсё ж ускоквае і, прыгнуўшыся, шпарка падаецца наперад. Здаецца, нам будзе блага. Я пазіраю на Папова, ён на мяне, і мы, разумеючы адзін аднаго, пераводзім погляды ў поле. Калі немцы з абодвух бакоў і спераду, гэта дрэнь, яны акружаюць нас. «Лазняк, павяртай, скора-скора!» Мы ўдвух крыху заносім станіны. Папоў пачынае круціць махавікі, пасля сцішваецца ля прыцэла, і гармата грымотна падскоквае. Карцеж сотні куль разбівае дзірван, узнімае на траншейным брустверы воблака пылу, і аўтаматныя стрэлы сціхаюць. Я зноў зараджаю, але наводчык толькі ўзіраецца ў прыцэл і не страляе. «Ага, нядобра!» – зласліва бурчыць ён. «Ага, прыпаліў!» І Люся! Вось яна, вось! Апошнія метры яна паўзе, хуценька, спрытна. Толькі варушыцца, выгінаецца ў траве яе вузенькай спінады, ўсё залацее, рассыпаецца на галаве кучомка валасоў. Ніколі не бачыў я, каб так спрытна паўзалі нават заўзятыя пехацінцы-салдаты. Яшчэ некалькі крокаў. Яшчэ! Люся мінае прылеглую кукурузную кучу, падпаўзае да брусвера і спыняецца. З-пад рассыпаных валасоў смешліва пазірае на нас і аддыхваецца. Я ўвесь напружваюся, быццам мне, а не ёй цяпер пераадолець самае страшнае брусвер, і сам сабе шапчу: «Ну, скоранька, скакай!» І вось яна уніз галавой куляецца цераз брусвер у глыбіню гарматнага сховішча, падае з пляча сумка з чырвоным крыжам на вечку, і мы кідаемся да дзяўчыны. Не, яна, здаецца, не ранена. Яна толькі адкідваецца спінай да сцяны, закідвае галаву, шалёна дыхае. Тонкія яе ноздры на роўным ладным носі ходзяць хадуном. Я гляджу, як гэтак жа апантана б'ецца на яе шыі сіненькая жылка, як ціха і вельмі зморана дрыжаць на зямлі яе абадраныя тонкія пальцы, і цёплая пяшчотная хваля расплываецца ў маіх грудзях. Як гэта я мог кепска думаць пра яе? Чаму я столькі наверсу думках на яе? Хіба ж не відаць, якая яна самая найлепшая ў свеце, эта дзяўчына? «Ой, хлопчыкі!» Хоча сказаць яна нешта, але яшчэ задыхаецца ад стомы. «Люся, вада трэба!» — кажа Папоў, стоячы перад ёй на каленях. «Няма вада!» Ён бездапаможна аблізвае тоўстыя засмяглыя вусны. Яна паступова адыходзіць ад стомы, раўнее яе дыханне. Дзяўчына пазірае на нас, бы шукаючы каго, і позірк яе падае на раскіданыя ногі нябожчыкаў. трывожная засмучанасць ураз гасіць усё ранейшае ўзбуджэнне на яе твары. Хто гэта? Адзін пехацінец, скажу я. А там камандзір Лук'янаў. Камандзір? Камандзір, Луся, камандзір, уздыхае папоў. Мы чакаем, што яна скажа нам. Я трошкі супакойваюся ўжо ад трывог за яе. Мяне цяпер пачынаюць трывожыць немцы, што абыходзяць нас з двух бакоў. Але Люся, наморшчыўшы пераносце, журботна ўглядаецца ў забітых і маўчыць. Тады папоў пытаецца: «Задарожны прападал?» Яна абуджаецца са змярцвення, уздыхае, падкручвае пад сябе ногі, паправляе каротенькую спаднічку на абдзёртых да крыві каленьках і тлумачыць: «Задарожны паранены, руку. Прыйшоў у санроту перавязвацца. Кажа, да хлопцаў бег не дабег. Ды куды яму, параненому? Ну, то я і пабегла». Штосьці нядобрае устрывожвае мяне. «Што, здорава паранены?» «Ад драпіна», махае рукой Люся і прыкусвае губу. «А на што вам трэба было бегчы?» Ваўкавата пытаюся я ў дзяўчыны. «Дазвол вам прынесла», кажа яна. «Сказаў камбат расстраляць снарады і прабівацца. Там дужа цяжка, танкі 44-ты полк акружылі, гаўбічнікі ўсе загінулі, цяпер самаходчыкі б'юцца». Я не слухаю ўжо апошніх яе слоў. Сэнс новага загаду панылою млосцю распаўзаецца ў целі. «Куды ж тут праб'ешся цяпер, каб хоць гадзіну раней?» Папоў, расшырыўшы свае вузкія з прыпухлымі павекамі вочы, нейкі час неўцямна пазірае на Люсю, затым злосна плюе ў пясок. «Позна! Нашто бегла? Дарма бегла! Там Гітлер! Там Гітлер! Там Гітлер!» — тыцкае ён у бакі. Затым змаркатнела і адварочваецца, прыціскае да грудзей перавязаную руку, і грымаса пакуты з'яўляецца на яго твары. «Ладна, папоў, ну не злуйцеся», вздыхае Люся. «Вы ж мае родныя хлопчыкі. Давайце вашу руку, пагляджу, што там». Папоў адмахваецца ад яе, адводзіць руку, ёрзае на каленях. У вачах яго клопат, але рука, напэўна, ўсё ж баліць, і неўзабаве ён працягваў ёй сваю ляльку. Люся расшпільвае сумку, хуткімі трапяткімі пальцамі нешта перебірае там і дастае бінт з ёдам. У той час з-за пляцоўкі, з акопа, доўгай чаргой грукае кулямёт Крывёнка. Папоў вырывае ў Люсі так і неразбінтаваную руку і, прыгнуўшыся, грабецца да гарматы. Я бяру аўтамат і лезу за ім. «Ну, вядома ж, на нас ужо ідуць немцы. Са сланечніку іх высыпае ў поля чалавек з 20. Яны на хаду, не цэлячыся, пачынаюць лупіць з аўтаматаў. Кулі сцябаюць бруствер, цокаюць па металу гарматы, джагаюць у паветры над агнявой. З другога боку, з пехацінскай траншэі таксама выскокваюць і бягуць сюды. Ось яно, здаецца, пачынаецца самае горшае. І Люся! Трэба ж было ёй улезці ў гэтую пастку, бегчы сюды, дурное дзяўчо, якога д'ябла сунулася сюды па сваёй ахвоці. Цяпер ось прападзе ні за што». Крывёнак дробна калоціцца за кулямётам, і той шалёна пырскае наўкола гарачымі гільзамі. Папоў цэліцца ў тых, што бягуць ад траншэі. Я з гільзаю ў руках курчуся між станін і, напяўшыся ўсім целам, чакаю першага стрэлу. Але папоў марудзіць, і я ведаю, ён падпускае бліжэй. Блізка ўжо ім паратунку не будзе. Добра, што Крывёнак прывалок яшчэ скрынку, бо карцечы ў нас засталося толькі 7 гільз. Восьмая ў мяне ў руках, адна ў ствале, адно мы ўжо выпусцілі. «Трымайся, лазняк, трымайся, трывай. Час твой настаў, проба тваёй годнасці прадаўжаецца. Помні, помні, каляіны». Гах! І рвецца назад гармата, і ўсё тоне у дзікай калатнечы грому, бліскавіц, пылу і гарачых задышлівых думак. Неяк усё ж здараецца, што атаку мы адбіваем, ніхто з нас не гіне, і ў крывёнкавай скрынцы яшчэ ляжаць тры снарады. Не шанцуе толькі нашай гармаці. Ствол яе застаецца на адкаце, наперад не ідзе, недзе прабіла супрацьадкатны механізм, і з-пад казённіка цячэ па зямлі зеленаваты ручаёк верацёнкі. Папоў сядзіць між станін, раскінуўшы ногі. Я на жываце ляжу ля сашніка. Выплёўваем з рота пясок і аддыхваемся. Побач са сховішча вытыркаецца раскудлачная ветрам галава Люсі. Яе вялікія сур'ёзныя вочы ўглядаюцца ў нас. У іх клопат, трывога і боль. Недзе в акопе варушыцца тупая, бразгая металічнаю стужкаю крывёнак. Немцы перад намі кудысь пазнікалі. Пэўна, да часу пахаваліся ў сланечніку і ў траншеі. У траве вакол агнявой горбіцца некалькі трупаў, але і мы знемаглі. Сіл мала засталося ў целі. Пот раз'ядае твар, слепіць вочы, дапякае смага. Некі час мы курчымся так за гарматай. Папоў ці то ад стомы, ці ад якой душэўнай скрухі, апанурваецца, цяжка дыхае і доўга не размаўляе. Пасля, пэўна, трохі адышоўшы ад стомы, ён пазірае на мяне і кажа: «Лазняк, помні трэба. Жаўтых пагібай, помні. Лук'ян пагібай, помні. Салдат пагібай, помні. Глядзі, ўсё помні. Трэба век помні». Ён адварочваецца, выцірае твар рукавом і дадае сцішына: «Гармата памірал, аўтамат бяры, гранат бяры, нож бяры». Так дайшла чарга да аўтаматаў, нажоў і гранат, я гэта адчуваю. Гармата паслужыла нам і немала, але ўсё ж скончылася яе служба. Я спаўзаю з пляцоўкі ў сховішча, там выпростваюся. Люся нешта нахіляецца над Лук'янавым. Збоч ляжыць яе аўтамат. Я бяруся за кожух. Гарач. Не, гэта не ад сонца. Гэта яна страляла. А мы ў грукаце і громе нават і не заўважылі таго. Я вымаю дыск. Патроны ў ім яшчэ ёсць, але не шмат. Дыск лёгкі. Аўтамат гэты жаўтыха. Я пазнаю яго паладнай скураной почапсы ад нямецкага карабіна. Затым я пачынаю збіраць патроны з магазінаў, з-пад сумкаў, з кішэняў забітых. Набіраецца на якія дыскі два, не болей. Гэта небагата. Праўда, ў нішы ў акопе павінна быць яшчэ. Там жа мы некалі хавалі гранаты. Тым і будзем біцца. Я сонна накладваю ў магазін аўтаматныя патроны. Іх трэба настаўляць там роўненька, але пальцы не слухаюць, і патроны рассыпаюцца ў пазах. Гэта нервуе, ды і стома настойліва робіць сваю справу. Час бою неяк лягчэй было ўтрымліваць сябе ў напружанні. Цяпер жа воля расслаблена, слабеюць мускулы. З нейкай тупою злосцю ў думках я лаю патроны канструктараў гэтага няспрытнага для снараджэння магазіна і нават камбатаў дазвол, які не прынёс нам ратунку. Затым паглядаю на адкінутую жаўтухову руку. Гадзіннічак усё цікае, чырвоная стрэлачка рупна бяжыць па чорным цыферблаце. Хутка 5. Толькі яшчэ 5 гадзін, а здаецца, зранку перажыта цэлая вечнасць, цэлая эпоха, за якую вось загінулі людзі, а жывыя напакутаваліся, перадумалі, перажылі столькі, што іншым хапіла б на ўвесь век. Але ўсё ж сама па сабе жыве ва мне і ціхая радасць. Я ведаю, гэта Люся. Я адчуваю яе тут, калі не бачу, чую яе дыханне, кожны яе рух. Яе прысутнасць неяк надае сэнс усёй гэтай нашай безнадзейнай і, можа, не дужа патрэбнай бойцы. Толькі я баюся, ці ўберажом мы яе да канца. Люся ўсё корпаецца над Лук'янавым, адшпільвае ад пояса біклагу і падносіць да ягоных вуснаў. Вада льецца па запыленай шыі, сцякае надол, але вось Лук'янаў тихенька грэбае рукой па зямлі і, абапёршыся на локаць, спрабуе ўстаць. Засмяглыя вусны яго шэпчуць: Я зараз, зараз. Не треба, ляжи, я ще на води, каже, дає Люся і нахиляє біклагу. Лук'яну я ще п'є. Кадик на його худой шиї сутергава скаче вгору вниз, і солдат подимає сінєле повіки. Дякуй. Тихо каже йон уже опритомненим голосом. Затим занепокоєно озирає бруствір, небо, і ослабело питається, де немці? Ляжи, ляжи, лагодно супокоює його Люся. Все добре, ляжи, не треба про немців. Видать, гэта насцярожвае Лук'янова. Вочы яго засяроджваюцца ў сабе, робяцца пільнымі, і ён пераводзіць позірк на сцяну сховішча. «Мы не ў санчасці?» «Не, маўчыце. Будзеце размаўляць, горш будзе», бы малому растлумачвае Люся. Лук'янов неяк супакоена апускае павекі, закусвае вусны і з насцярожанай развагай пытаецца. «Здаецца, я памру?» «Так? Ну что вы?» – издивляется Люся. «Навошто так думать? Пусть одобьемся и возьмут вас в шпиталь, и все будет добро». «Одобьемся», – шепчет Лук'янов, кусая в усны и знов спробуя устать. Люся деликатно или настойливо кладе его на лопатки, раптом неким чужим, натуженным голосом, и он потребуя: «Где мой автомат? Дайте автомат!» «Ну, ляжите ж! Ну, что вы такие неспокойны?» — уговорывая Люся. «Я снаряжаю патронами 3 автоматные диски. Треба еще сползать по той бок пляцовки в окоп, как пошукать, какие запасы. Наверсе, сдается, потешело. Рукоча и бахая далеко за вёской, а тут только там-сям кахают и рехом раскочиваются в небе винтовочные стрелы». Поповз за кола, назирая за полем. Я переповзаю пляцовку и зваливаюся в окоп, у яким одиноко сидеть Крывенок. Он кидает на меня не дуже приязный позерк и подкурчивая под себе ноги. «Лук'янова притомнил», — кажу я. «Живы. А ты все злуешься?» Крывенок стенается, тулится и ничем не реагуя на мое питание. «Это врешьте злое и меня». Знайшов еще час показывать характер, коли тут все наше життё ледве лепее на одним волоску. Ну и дарма, чёрт бы тебя взял, кажу я. Что ты заутялся? Ты ведаешь, что нам загадано? Чоу, буркая хлопец. Ну, или Крывенок молчит, от его уже не добьешься ни водного слова. Я разграбаю у ниши землю, что навалилась из бруствера, выкопываю 3 наши гранаты, вытягиваю из-под пяску важкий засмоленный пачек с патронами. Сдается, болей тут ничего нема. А у тебя кольки? Пытаюсь я у Крывенка. И он неохотно кивая на кулемет, с приемника якого звисая на полову набитая патронами стужка. Это все? Я покидаю хлопцу лимонку и за остатним переползаю пляцовку. Люся сидит, как сидела над Лук'яновым, обопершися на отставленную назад руку, а он стогне и с частыми припынками ослабело говорить. Ну, навошто же шуквать? Навошто? Хіба гэтым поможешь? Человеку правда потребна. Люся молчит, а он, трошки придыхнувший, неяк поспокойневший, задышливо объявляя: «Ведаю, помру. У грудях душить. Ноги отняло. Так, правда ж? Ну, скажите, щиро!» Сипит Лук'янов, и у грудях его нечто тихенько булькает. Люся молчит. «Ну, что ж, только не думал. Так не думал. Жахливо и недоречно. 3 годы войны и упустую», покутно гукая он. «Эх, а яны все сбастили». Нечто надорванное чуется мне в голосе этого нечакано ожившего человека, и я, переставший пхать у диски патроны, насцярожвайся ў сабе. Збялелы твар Лук'янова пакрываецца буйной расою поту. Канец, кажа Лук'янов, і сціхае, быццам удумваючыся ў сэнс гэтага слова. Што мне цяпер таіць? Навошта? Хто я? Трус пархаты. Ціха, але з некім незвычайным напружаннем, кажа ён. Всё жыццё баяўся. Сіх усяго. І дарма. Нахлусіў я тады. Прапалон. Адчуваю гэтыя словы скіраваны мне. Узнімаю на яго позірк і сустракаюся з яго вачмі. Але ён зараз жа адводзіць позірк у бок. Так, Лазняк, нахлусіў я. У палон сам здаўся. У акружэнні за страху. Зняў рукі і пайшоў. Затым пачаў разумець, ты позна. І вось усё. Канец. Нішто не памагло. Эх, навошта было? Навошта? Хрыпіць ён. Гэтае прызнанне на хвіліну бянтэжыць мяне. Значыць, зусім ён не той, за каго выдаваў сябе. Мала што ён гэткі разумны. Ён баязлівец. Баязлівец, агідны на вайне чалавек. Але можна зразумець яго і дараваць яму, калі ён шчыра імкнецца перамагчы страх у сабе. Здаецца, нелёгка далася гэтаму чалавеку перамога над самім сабой. Але хоць і дарагой цаной, пэўна ж ён перамог. І сёння мы не можам ні ў чым дакараць яго. І все ж тое, што ён ашукваў нас, плёў пра свае неўдачы і рабіў выгляд несправядліва пакрыўджанага, нішчыць ва мне ўсякае спачуванне. Праўда, цяпер ужо не трэба яму ні спагады, ні спачування. Відаць, не страшна яму і асуджэнне. Перед канцом, адчуваю я. Адзіна важная ў яго рэштках жыцця засталася неспатольная патрэба ў праўдзе. Ну, ладна, ладна, маўчыце, супакойвае яго Люся. Яна таксама, здаецца, бянтэжыцца. Абое мы не ведаем, як рэагаваць цяпер на гэтыя словы, але злосці ў мяне на яго няма, хоць няма і спагады. Лук'янов стогне, сутаргава варушыцца, матляе на долі галавой, Люся стрымлівае яго. Вы ўсё ж паляжыце ціха, так лягчэй. Не трэба нервавацца. Не, не, уже ўсё. Хутчэй бы, пячэ ў грудзях. Ох мой, як неразумна. І мой бацька, што ён думае? Але што ж? Храбрасць, талент, старанням яго не асвоіш. Я бесталанны, каму патрэбны такі чалавек, трава. Як гэта агідна. Ён плача. З вачэй на скронях скочваецца некалькі мутных слязін. Люся, наморшчыўшы пераносся з унутраным болем, моўчкі глядзіць на яго. Нечаста даводзіцца нам чуць такое. Я баім нам трохі нейкавата слухаць яго, але мы адчуваем, што яму вельмі нелёгка. І гэта разам з непадробнай шчырасцю, што імкне з ягонай душы, утрымлівае нас ад пагарды да гэтага неладнага чалавека. Эх ты, Лук'янов, трэба было раней думаць, кажу я. Каб же раней, цяпер я быў бы другі, а то так позна. Ось не баюся ж ні праўды, ні немцаў. Дзе яны? Дайце гранату, ну, дайце ж гранату. Навошта вам граната, кажа Люся, вы ж не кінеце яе. Лук'янов напружваецца, прыўстае на локцях, упірае ў мяне свой дрыготкі перадсмяротны позірк. Лазняк, дай, дай, можа я напаследак. Каб же яна была, хлушу я. Ён зноў падае спіной надол, і некалькі слязін самі сабой сплываюць з яго вачэй. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі аповесці Васіля Быкава «Трэцяя ракета». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.